z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 maja, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Chcemy sprawiedliwego systemu podatkowego, powiedział premier pytany o szczegóły Polskiego Ładu. Poważna awaria w elektrowni Bełchatów, dostawy prądu nie są zagrożone. Japończycy nie chcą letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Chcemy, żeby 18 milionom Polaków, którzy zarabiają mniej, żyło się lepiej. Tak powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas sesji Q&A na Facebooku, pytany o szczegóły Polskiego Ładu. Tłumacząc nowy system podatkowy, premier wyjaśnił, że osoby, które zarabiają 5-6 tysięcy złotych, nie odczują tej zmiany, a osoby, które zarabiają mniej, odczują ją pozytywnie. Jak mówił szef rządu, chodzi o wprowadzenie sprawiedliwego systemu podatkowego, który likwiduje degresywny system podatkowy, to znaczy taki, w którym klin podatkowy, czyli opodatkowanie najniższych pensji, jest stosunkowo wyższe niż wyższych płac. Dziś premier ruszył w objazd po kraju, by promować Polski Ład. Odwiedził m.in. Stężyce na Lubelszczyźnie i przy okazji apelował o szczepienie się, bo jak podkreślił, tylko w ten sposób unikniemy czwartej fali pandemii. Musimy nie tylko promować akcję szczepienia, ale rozmawiać ze wszystkimi, żeby skłonić jak największą część naszych obywateli do szczepienia, bo dzięki temu osiągniemy odporność zbiorową, odporność populacyjną i dzięki temu unikniemy znowu następnych jakichś lockdownów, następnych problemów gospodarczych. Szanowni Państwo, dzisiaj jest czas renesansu gospodarki. Nie pozwólmy, żeby październik, listopad 2021 roku znowu przyniósł niedobre wiadomości. Od dziś na szczepienia mogą zapisywać się nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat. Będą szczepieni preparatem Pfizera. Od dziś także odstęp między pierwszą a drugą dawką szczepionki został skrócony do 35 dni. Kolejny dzień z wyraźnym spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby wykryto nieco ponad 1000 nowych zakażeń. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych zakażeń zmniejszyła się o 45%. Zmniejsza się także liczba zajętych łóżek w szpitalach. Jak powiedział wiceminister Waldemar Kraska, obecnie trwa przekształcanie tzw. łóżek covidowych dla pacjentów z innymi chorobami. Przekształciliśmy już 12,5 tysiąca łóżek. W dalszej perspektywie tych najbliższych tygodni planujemy kolejne 10 tysięcy łóżek przeznaczyć dla pacjentów z innymi schorzeniami niż COVID-19. No mam nadzieję, że to będzie przebiegało do sprawnie. Mam taką deklarację wojewodów, że taki plan jest przygotowany i te łóżka będą w kolejności następnych tygodni przekształcane. Najwięcej nowych zakażeń COVID-19 odnotowano na Mazowszu i na Śląsku. Najpoważniejsza w historii awaria w elektrowni Bełchatów. Nie działa 10 z 11 bloków energetycznych. Dostawy prądu nie są jednak zagrożone. Do awarii doszło późnym popołudniem. O szczegółach Monika Gosławska. Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wynika, że doszło do awaryjnego wyłączenia 10 bloków energetycznych. Ich łączna moc to 3900 MW. Obecnie energię elektryczną w bełchatowskiej elektrowni produkuje blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew. Nad jak najszybszym przywróceniem jednostek wytwórczych pracuje sztab inżynierów. Nie wiadomo jednak, kiedy awaria zostanie opanowana. Według Sandry Apanasionek, rzeczniczki prasowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, przyczyna awarii leży po stronie polskich sieci elektroenergetycznych. Rzeczniczka sieci Beata Jarosz tłumaczy, że są one gotowe na przyłączenie bloków. Dodaje, że dostawy prądu nie są zagrożone. Jest to możliwe dzięki przyjętym mechanizmom na wypadek tego typu awarii. Jednym z nich jest import od sąsiednich operatorów. Mowa tu o zagranicznych operatorach. Monika Gosławska, Radio Łódź. Czarne chmury nad Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Ponad 80% Japończyków nie chce organizacji imprezy. Japonia boryka się obecnie z czwartą falą epidemii koronawirusa. W Tokio, Osace i kilku innych prefekturach kraju obowiązuje stan wyjątkowy. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Z ankiety dziennika Asahi Shimbun wynika, że 43% ankietowanych chce odwołania Igrzysk Olimpijskich, a 40% opowiada się za kolejną zmianą terminu największej sportowej imprezy świata. Miesiąc temu odwołania Igrzysk chciało 35%, a przełożenia 34% ankietowanych. W dalszym ciągu maleje też poparcie dla Igrzysk w Tokio. Przeprowadzenie już za niespełna 10 tygodni Olimpiady wspiera 14% uczestników badania, o połowę mniej niż miesiąc temu. Dziennik Japan Times zwraca dziś uwagę, że Japonia wciąż zmaga się z czwartą falą koronawirusa, a w miniony piątek Olimpijczyk, władze przedłużyły stan wyjątkowy w Tokio do 31 maja. Komitet Organizacyjny Tokijskich Igrzysk zapewnia, że na arenach olimpijskich będą obowiązywały wszelkie niezbędne restrykcje pandemiczne. W Japonii do tej pory zaszczepiono około 2% populacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z deszczem w centrum i na południu kraju. Będzie od 10 do 14 stopni. Jutro będzie padać już niemal w całym kraju z wyjątkiem Pomorza i Podlasia. Na Osłodę będzie dość ciepło. Najchłodniej w Katowicach 13 stopni, najcieplej 20 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. W miniony piątek wystartowała Noc Muzeów, która była też nocą wolontariuszy kultury. To jeden z przykładów profesjonalnego wolontariatu, bez którego dziś nie można już chyba sobie wyobrazić organizacji wielu imprez kulturalnych. Przez cały czas trwa też na przykład nabór wolontariuszy do punktów szczepień powszechnych. Mamy wolontariat kompetencji, sportowy, szkolny. Ta lista jest długa. W dzisiejszym Klubie Trójki przyjrzymy się temu profesjonalnemu wolontariatowi w Polsce, ale nie tylko. Gośćmi Klubu Trójki są Agnieszka Lisowska-Lewkowicz z Centrum Wolontariatu w Warszawie i Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Witam panie serdecznie. Dobry wieczór. Przed chwilą wspomniałam już o wolontariuszach kultury, którzy pracowicie spędzali miniony weekend, ale nie tylko, pomagając w trakcie Nocy Muzeów. Wolontariat kultury to wyjątkowa dziedzina. Tu potrzebna jest też wiedza, pasja. Jak to wynika z pani doświadczeń? Jaka obecnie jest skala tego działania? Jak duża to jest grupa takich ludzi pozytywnie zakręconych na wszelkie działania kulturalne? W tej chwili trudno mi sobie wyobrazić instytucję kultury, szczególnie taką dużą, która chce być naprawdę otwarta i zachęcać do odwiedzania, która nie ma wolontariuszy. Przy czym ja wcale tutaj nie myślę o tym, że wolontariusze pomagają, no nie wiem, ustawić kolejkę, przedrzeć bilet, wydać palto w szatni. Absolutnie. Wolontariat kultury to jest tak naprawdę rzesza ludzi, którzy współtworzą muzea, współtworzą domy kultury, robią wystawy, opracowują dzieła, prowadzą blogi. Na przykład Muzeum Sulejówku, Muzeum imienia Józefa Piłsudskiego, otwarte niedawno, bo w zeszłym roku, które już w momencie otwarcia, na starcie, tak samo jak wystawę czasową, tak samo jak różne inne niezbędne elementy, miało przygotowany program wolontariatu i było dla wolontariuszy otwarte. I można powiedzieć, że wolontariusze to jest osobny dział muzeum, który oczywiście wspomaga takie codzienne funkcjonowanie, ale też zajmuje się zbiorami, zajmuje się właśnie, nie wiem, chodzeniem po Sulejówku, robieniem zdjęć i wywiadów i takim naprawdę szerokim, bogatym uzupełnianiem działalności muzeum. A czy łatwo jest zostać takim wolontariuszem kultury, bo to jednak wiąże się też często z dostępem do miejsc, do których nie mają prawa wstępu zwiedzający, ale też z konkretnymi umiejętnościami? Żeby zostać wolontariuszem kultury, trzeba tak naprawdę chcieć tym wolontariuszem zostać i zorientować się, kiedy trwa nabór do takiego wolontariatu. Myślę, że nie trzeba mieć jakichś specjalnych kompetencji czy umiejętności, bo tak naprawdę wolontariat w obszarze kultury jest bardzo dobrze zorganizowany przez same jednostki kultury, które oferują cykl szkoleń i przygotowania dla wolontariuszy, dzięki którym wolontariusze nabywają właśnie wiedzę, umiejętności, kompetencje do odbywania tego wolontariatu. Ja myślę, że wolontariat w kulturze jest coraz bardziej popularny. Z jednej strony dlatego, że instytucje kultury zdały sobie sprawę z tego, że wolontariat to jest bogactwo dla nich, to jest takie zwiększenie dostępności też, czy takie jakby narzędzie promocji instytucji kultury. ale dla samych wolontariuszy to też jest ciekawe doświadczenie, dlatego że oprócz tego, że mają dostęp do organizacji tych wydarzeń, mają dostęp, tak jak wcześniej mówiłyśmy o tym, dostęp do miejsc, do których nie każdy śmiertelnik może mieć dostęp, to także mają możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności, uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, w których często nie będąc wolontariuszami nie mieliby szansy uczestniczyć. My mówimy o muzeach, ale przecież to też są na przykład koncerty, różne wydarzenia kulturalne, które się odbywają gdzieś w plenerze i tam też się pojawiają wolontariusze. Tutaj myślę, Lublin jest dobrym przykładem takiego miejsca, w którym w sezonie letnim jest wiele festiwali właśnie takich plenerowych, bo są to i Festiwal Inne Brzmienia, i Festiwal Sztuk Mistrzów, Karnawał Sztuk Mistrzów, i Jarmark Jagielloński, i Lubelski Festiwal Smaków, więc bardzo dużo tych imprez w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni publicznej. Ja w tej chwili nie wyobrażam sobie tych imprez bez wolontariuszy. Wolontariusze pełnią role informacyjne, ale także pomagają organizować warsztaty, są opiekunami zarówno artystów występujących w ramach festiwali, ale także pomagają turystom odnaleźć właściwe miejsca, dotrzeć na właściwy warsztat. W tamtym roku pandemia jakby uniemożliwiła organizację tych festiwali w pełni, więc i dla tych wolontariuszy było mniej zaangażowania, ale w latach ubiegłych i mam nadzieję także w przyszłości, naprawdę wolontariusze są taką częścią chyba nieodłączną lubelskich festiwali. Zresztą też ten wolontariat jest bardzo dobrze zorganizowany i skoordynowany. Czy to są wolontariusze tacy akcyjni, którzy się pojawiają przy okazji, nie wiem, cyklu koncertów, czy raczej to są osoby, które współpracują z daną placówką, z daną organizacją właśnie przez dłuższy czas i jak gdyby się z nią identyfikują? Są i tacy wolontariusze. Powiedziałaś Lublin, ale pewnie każde, już nie tylko większe miasto, nie wyobraża sobie sezonu kulturalnego, szczególnie takiego właśnie na otwartym powietrzu, gdzie tych turystów i gości jest naprawdę dużo bez udziału wolontariuszy. Dla samych wolontariuszy korzyść jest taka, że oni oczywiście mogą za darmo mieć znacznie szerszy dostęp niż wszyscy pozostali do koncertów, do przedstawień, do wydarzeń, ale też po prostu bardzo dużo się uczą, chociażby od tej strony organizacyjnej, czy na przykład w miastach, gdzie są turyści, od strony językowej. Przy czym do dużego wydarzenia takiego dodatkowego, jak na przykład koncert, zawsze jest dodatkowa rekrutacja, dlatego że ta podstawowa załoga wolontariacka nie wystarcza. To z reguły jest takie przedsięwzięcie, że tam trzeba 2, 3, 4 razy tyle wolontariuszy, ilu jest na stałe, więc to jest takie połączenie wolontariatu stałego z akcyjnym. Przy czym też znamy przecież doskonale i pewnie Justyna to potwierdzi, przypadki wolontariuszy, którzy są tacy akcyjni na stałe, to znaczy mają swoje ulubione imprezy 2, 3, 4 w roku, i już od kilku lat pomagają w ich organizacji, więc można powiedzieć, że to jest taki wolontariat akcyjny, ale jednak długoterminowy. Zdarza się, że wolontariusze kultury potem zostają pracownikami tych jednostek. Czy panie się spotkały z takimi przypadkami? Oczywiście. Nie wiem, czy jest to częste, natomiast zdarza się, że wolontariusze, którzy zdobędą doświadczenie, poznają zasady pracy, poznają tą instytucję kultury od środka, potem mają większe szanse na to, aby otrzymać zatrudnienie w tej instytucji, dlatego że z punktu widzenia jakby osób kierujących taką instytucją, są to osoby niejako już przygotowane do tej pracy, znają specyfikę tego miejsca, no nie trzeba jakby inwestować dodatkowo w ich przygotowania. Czy wśród takich wolontariuszy jest rotacja? Czy to jednak jest tak, że jak ktoś już trafi do danej placówki, to zostaje? Każda instytucja kultury, każdy koordynator w takiej instytucji kultury stara się budować wolontariat długoterminowy, dlatego że to są konkretne cykle programowe, które jednak wymagają stałej obsady i wszystkim zależy na tym, żeby wolontariusze, jakby oczywiście ciągle, żeby przypływali nowi, ale żeby był pewien taki trzon wolontariuszy, który jest stały. Natomiast są różne sytuacje. No, młodzi ludzie, na przykład kiedy kończą studia, to często zmieniają miejsce zamieszkania, zmieniają miasto, ale na przykład taką bardzo stałą grupą również w wolontariacie kultury są seniorzy, którzy lubią się do miejsca przywiązać i jak już zaczną wolontariat, to lubią go naprawdę, naprawdę kontynuować. Tutaj doszliśmy do miejsca, w którym chyba wypadałoby uściślić, co to tak naprawdę jest ten profesjonalny wolontariat. To jest wolontariat pomyślany tak samo jak każdy inny zespół w organizacji czy w instytucji. Czyli jest to zespół ludzki, którym trzeba dobrze zarządzać. To znaczy najpierw trzeba się dobrze zastanowić, po co nam jest wolontariat, jaki my mamy pomysł, do czego my wolontariuszy chcemy zaprosić. Potem trzeba ten program przygotować, przeszkolić i koordynatora, bo to jest osoba niezbędna, bez której naprawdę nic nie zrobimy. I przygotować cały zespół, wszystkich pracowników dookoła, którzy z wolontariuszami będą się spotykać i dopiero potem zabrać się za rekrutację, za zapraszanie wolontariuszy, a potem ich szkolić, o nich dbać, profesjonalnie zarządzać jak zasobami ludzkimi. Tak samo jak dbamy o pracowników, tak samo musimy dbać o wolontariuszy. Musimy mieć pomysł, ten wolontariat musi być atrakcyjny. Taka też jest rola centrów wolontariatu. My właśnie w tym pomagamy organizacjom i instytucjom. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale ja tak się zastanawiałam, słuchając pani, bo to tak brzmi, jakby ten wolontariat był zawodowy. Czy można społecznie organizować wolontariat, czy właściwie to już jest zawód? Koordynacja wolontariatu może udawać się społecznie, ale w niewielu przypadkach. Koordynator wolontariatu to osoba, która w przypadku dużej grupy wolontariuszy to jest tak naprawdę praca na cały etat. I żeby ten wolontariat w placówce, na przykład kultury, funkcjonował dobrze, to musimy liczyć się z takim kosztem, jakim jest zatrudnienie koordynatora wolontariatu. Musi to być osoba dyspozycyjna, która na przykład w godzinach pracy urzędów czy różnych instytucji załatwi pewne sprawy, umówi wolontariuszy. Nikt nie jest w stanie zrobić tego profesjonalnie na najwyższym poziomie właśnie społecznym, ze względu na dyspozycyjność chociażby. Obserwujemy, że już od kilku lat stworzyło się takie środowisko właśnie koordynatorów wolontariatu. Doszło do rzeczywiście profesjonalizacji tego stanowiska zawodowego. Myślę, że nawet możemy nieśmiało zacząć mówić o tym, że wykształcił się swego rodzaju nowy zawód, właśnie koordynator wolontariatu. To są osoby już nie tylko z tych największych, czy instytucji kultury, czy organizacji, ale też powoli z mniejszych organizacji pozarządowych. I widać wyraźnie już taką świadomość też u szefostwa, u osób decyzyjnych, że żeby poważnie wprowadzić organizację na drogę wolontariatu, to jest taka świadomość, że musi być do tego oddelegowana osoba. Także już chyba odeszliśmy od tych czasów, że mówimy, że skoro wolontariat jest za darmo, w sensie wolontariusze pracują bez pieniędzy, to i można się nimi bez pieniędzy zajmować i można się nimi zajmować społecznie. Myślę, że to już jest zdecydowanie stanowisko mniejszościowe. W zupełności się z tym zgadzam. Ja też właśnie chciałam podkreślić to, że na szczęście zmienia się myślenie osób decyzyjnych w organizacjach i instytucjach. Te osoby, być może też ze względu na wielość ofert wolontariatu, zdają sobie sprawę z tego, że żeby zatrzymać wolontariuszy w organizacji, trzeba zainwestować w ten wolontariat. Są to oczywiście środki mniejsze niż mielibyśmy zainwestować w pracowników, którzy mogliby wykonywać te prace, które wykonują wolontariusze. Zresztą nie o to chodzi, bo jakby wolontariat ze względu na motywację samych wolontariuszy jest taką wartością dodaną. Ten wolontariat musi być profesjonalny, musi umożliwiać wolontariuszom rozwój. Powiedzmy może, skąd w ogóle wziął się wolontariat na świecie i jak to się stało, że doszedł do tego momentu, że musi być profesjonalny. Teraz słowo wolontariat pewnie znaczy coś zupełnie innego niż znaczyło jeszcze dla naszych, nie wiem, rodziców czy dziadków. Pewnie gdzieś zaczynamy u takiej potrzeby właściwej dla większości czy dla znacznej części ludzi, żeby robić coś inaczej i coś więcej niż się robi w ramach swoich codziennych obowiązków, czy osobistych, czy zawodowych. Potem oczywiście mieliśmy w naszym kraju komunę, która jak wiadomo potrafi zepsuć wszystko i pewnie część z nas gdzieś jeszcze ma jakieś takie skojarzenia z ochotniczą pracą społeczną, która z wolontariatem nie miała nic wspólnego. I ta praca społeczna się przez wiele lat bardzo negatywnie kojarzyła. Bardzo negatywnie, bo była przymusowa. Nie było w niej nic społecznego, nic co dawało to wszystko, o czym mówimy w wolontariacie dzisiaj. Czyli po pierwsze mówimy o tym, że to że wolontariusz pracuje za darmo, to nie znaczy, że nie ma z tego korzyści. Wiele lat wcześniej byli na przykład tacy społecznicy jak Henryk Jordan czy Janusz Korczak, którzy cieszyli się uznaniem społecznym. Ja myślę, że to jest tak, że idea samego pomagania towarzyszyła tak naprawdę człowiekowi od zawsze, bo jeżeli mielibyśmy cofać się w przeszłość, to tak naprawdę możemy wspomnieć już Prometeusza, który dał ludziom ogień, żeby im pomóc. Natomiast samo słowo wolontariat jest pojęciem w Polsce stosunkowo nowym, w tym znaczeniu, w którym teraz znamy. Też motywacje wolontariuszy, czy motywacje pomagaczy ulegają jakimś tam zmianom, chociaż no jakby ta humanistyczna potrzeba czynienia jakiegoś dobra jest, myślę, tutaj cały czas kluczowa. To, o czym mówiłyśmy do tej pory, czyli chociażby wolontariat w kulturze, to jest taka zupełna nowość ostatnich dziesięcioleci. No u nas to właśnie zaczęło się kształtować gdzieś tam po 89 roku. Tak samo jak wolontariat w sporcie, prawda? To jest taka bardzo, bardzo szeroka, coraz szersza gałąź wolontariatu, która wnosi bardzo dużą wartość społeczną, ale nie polega bezpośrednio na pomaganiu. Za to niesie samym wolontariuszom bardzo dużo korzyści, czyli ten rozwój, satysfakcję, nie wiem, nowe możliwości, jakieś ewentualnie też zbieranie takiego doświadczenia w fazie przedzawodowej. Młodzi ludzie mówią też o tym, że to jest dobry pomysł na poznawanie świata. Seniorzy mówią, że to jest wolontariat jest dobrym pomysłem na to, żeby nie być samotnym. Także tutaj rzeczywiście ten wolontariat nabrał zupełnie innego znaczenia niż w wypadku jeszcze takich osób jak chociażby Korczak, o którym pani wspomniała. Czy to wszystko nie zaczęło się od tego momentu, kiedy powstało pierwsze centrum wolontariatu właśnie w Warszawie? Na pewno wtedy zaczęło się bardzo silnie promowane przez nasze stowarzyszenie takie mówienie i myślenie o wolontariacie właśnie profesjonalnym, takim, który gdzieś jest osadzony w prawie, czyli to była ta praca nad ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, o tym, że musi być koordynator, o tym, że jednak trzeba ponieść pewne wydatki i właśnie o tym, że są różne barwy wolontariatu, różne sektory, różne gałęzie. To jest taka droga, którą wolontariat zaczął na początku lat 90. i zaczynając od naszego centrum, a potem wszystkimi innymi centrami przeszedł. W tej chwili mamy ogólnopolską sieć centrów wolontariatu. Jak ona działa, jaką odgrywa rolę i co w jej funkcjonowaniu zmieniła pandemia? Ogólnopolska sieć centrów wolontariatu to tak naprawdę taka grupa stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, które zajmują się organizacją i koordynacją wolontariatu w poszczególnych regionach, województwach. Tak naprawdę jest to luźno powiązana sieć, dlatego że każde z centrów wolontariatu prowadzi swoje działania, prowadzi swoje programy, natomiast to, co nas łączy, to są na pewno standardy funkcjonowania. To jest to, o czym mówiła Agnieszka, czyli kładziemy duży nacisk na tą profesjonalizację wolontariatu, na przygotowywanie koordynatorów do pełnienia swojej funkcji. Staramy się też opracowywać i upowszechniać takie standardy współpracy z wolontariuszami, po to, żeby to mniej więcej w całej Polsce wyglądało podobnie, było na odpowiednio wysokim poziomie. Natomiast w swoich regionach to jakby każdy z centrów skupia się na tym, żeby w jakiś sposób promować wolontariat, ale też przygotowywać zarówno samych wolontariuszy, jak i organizacje chcące korzystać z pomocy wolontariuszy, ze wsparcia wolontariuszy, na podstawie właśnie przygotowanych wspólnie przez sieć centrów wolontariatu materiałów szkoleniowych czy jakichś instrukcji, procedur do wdrożenia w poszczególnych obszarach. To może przyjrzyjmy się pracy poszczególnych centrów wolontariatu na przykładzie działania centrów, którymi panie kierują. Pani Justyno, jak to jest w Lublinie na przykład? Czym państwo się zajmują? Z iloma organizacjami państwo współpracują? Nasze centrum wolontariatu nie jest takim typowym centrum wolontariatu, ponieważ oprócz tego, że zajmujemy się pośrednictwem wolontariatu, oprócz tego, że szkolimy wolontariuszy i przygotowujemy organizacje do przyjęcia wolontariuszy, to prowadzimy też 9 własnych programów wolontariackich. To są głównie programy pomocowe skierowane do różnych grup osób z mniejszymi szansami, osób wykluczonych. I w tych programach, chociażby w samych naszych programach, mamy mieliśmy przed pandemią około 300 wolontariuszy. Teraz ta sytuacja uległa trochę zmianie, ale w ostatnich dniach obserwujemy już zdecydowanie większe zainteresowanie wolontariatem, chęcią wolontariuszy do tego, żeby dołączyć zarówno do naszej organizacji, jak i osób szukających wolontariatu w innych organizacjach. My jesteśmy też regionalnym partnerem takiego ogólnopolskiego programu Korpus Solidarności, który ma za zadanie wspieranie i rozwój wolontariatu długoterminowego, dlatego też mocniej rozpoczęliśmy działania w regionie, w całym regionie lubelskim, od Tomaszowa Lubelskiego po Włodawę i jeszcze dalej na północ, Białopodlaską. I właśnie dzięki tym narzędziom udaje nam się też właśnie profesjonalizować pracę organizacji i instytucji także w mniejszych miejscowościach, które chcą współpracować, które współpracują z wolontariuszami. Jako takie nietypowe centrum wolontariatu mamy też własną rozgłośnię radiową, radio internetowe, Nowe Radio, w którym poruszamy tematy związane głównie z wolontariatem, takie tematy społeczne dotyczące wolontariatu w różnych obszarach, zarówno w pomocy społecznej, która jest jakby taką naszą główną działką, ale także w kulturze, w sporcie, w ochronie środowiska chociażby, czy w turystyce, bo te gałęzie wolontariatu też w województwie lubelskim się bardzo mocno rozwijają i wymagają chyba promocji takiej, żeby większe grono osób, większe grono przedstawicieli społeczności lokalnej mogło się o tym dowiedzieć i miało szansę zaangażowania też w tę dziedzinę. Pani Agnieszko, a jak to wygląda w Warszawie? Czy to też jest wyjątkowe centrum wolontariatu? Myślę, że każde centrum wolontariatu jest na swój sposób wyjątkowy, bo mamy rzeczy wspólne, ale mamy rzeczywiście takie rzeczy, które robimy tylko w naszym regionie. To, co robimy my, to jest pośrednictwo wolontariatu, czyli zawsze można do nas zadzwonić i zapytać się, gdzie można znaleźć wolontariat dla siebie. My szkolimy wolontariuszy, my pracujemy z koordynatorami wolontariatu i z organizatorami wolontariatu. Mamy taki duży program w ramach miejskiego systemu wolontariatu Ochotnicy Warszawscy i tam prowadzimy szkolenia, ale też prowadzimy staże, wizyty studyjne, takie spotkania sieciujące, poradnictwo dla ponad 500 różnych uczestników, głównie koordynatorów wolontariatu albo osób odpowiadających za wolontariat. Czyli to są osoby z organizacji czy z instytucji? Z organizacji typu fundacje, stowarzyszenia, z domów kultury się pojawiają. Pojawiają się u nas osoby z bibliotek, właśnie z instytucji kultury, z domów pomocy społecznej, z ośrodków pomocy społecznej, z hospicjów. Bardzo, bardzo różne. Właściwie ze wszystkich instytucji i organizacji warszawskich, które mają wolontariat, to można powiedzieć, że w ramach tego programu do nas koordynatorzy zaglądają i coś zawsze ciekawego dla siebie znajdują, dlatego że szkolimy nie tylko z takich, bym powiedziała, formalno-prawnych aspektów wolontariatu, ale mamy bardzo szeroki wachlarz takich szkoleń, bym powiedziała, przydatnych w ogóle w zarządzaniu. Digital storytelling, porozumienie bez przemocy. Także taki bardzo szeroki wachlarz rozwijający, a pomagający w pracy z zespołem. Czy również Państwo dbają o to, żeby na przykład wolontariusze się nie wypalili w swojej pracy? Czy tego typu spotkania też są? To jest jedna z palących potrzeb koordynatorów, to znaczy motywowanie wolontariuszy, utrzymanie ich w organizacji, zapobieganie wypaleniu wolontariuszy, ale też my z kolei prowadzimy taki program superwizji, dbamy o to, żeby koordynatorzy nie podlegli wypaleniu. Więc to jest w ogóle wielowątkowy temat. Czyli wszyscy o siebie dbają i tak, wzajemnie się motywują. Przypominam, że gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Agnieszka Lisowska-Lewkowicz z Centrum Wolontariatu w Warszawie i Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu w Lublinie, a przyglądamy się profesjonalnemu wolontariatowi. Jak wygląda współpraca centrów wolontariatu? My się ciągle, myślę, wymieniamy różnymi pomysłami, informacjami, procedurami, zapraszamy się nawzajem na wydarzenia. Nie wiem, w zeszłym roku, pod koniec roku koleżanka od nas uczestniczyła w debacie organizowanej przez Centrum Wolontariatu w Krakowie na przykład. To może nie są takie bardzo ścisłe, gdzieś ujęte w jakieś karby projektowe wymiany, bardziej to jest, bym powiedziała, taka trochę tradycyjna współpraca i dzielenie się właśnie różnymi dobrymi praktykami, nowymi pomysłami, czy takie wzajemne zapraszanie się na ważne wydarzenia w duchu tego, o czym mówiła Justyna, czyli dbania o to, żeby nie tylko w moim województwie, ale w całym kraju te standardy i procedury były na jednym wysokim poziomie. A co zmieniła pandemia w funkcjonowaniu centrów wolontariatów w Polsce? Na pewno ograniczyła możliwości działania zarówno centrów, jak i samych wolontariuszy, albo może nie ograniczyła, a zmieniła jakby zakres tych działań. My w Centrum Wolontariatu w Lublinie nie zamknęliśmy się ani na jeden dzień, przestaliśmy pracować ani jeden dzień. Zorganizowaliśmy taką akcję pomocy właśnie przy walce z pandemią poprzez przygotowanie grupy wolontariuszy do wsparcia chociażby seniorów czy osób w kwarantannie i w izolacji, ale też skrzyknęliśmy grupę 500 wolontariuszy, którzy szyli maseczki dla służb medycznych. Więc jakby musieliśmy zupełnie przeorganizować swoje działania i zrobić trochę przetasowania, przesunąć siły na inne fronty. Natomiast dalej jakby ta pandemia, ta pierwsza fala pandemii i druga fala pandemii, to było szczególnie, to było takie wzmożenie pracy. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, próśb o wolontariuszy, zarówno od organizacji, jak i od osób prywatnych, bo też taką formę współpracy z osobami indywidualnymi podjęliśmy w czasie pandemii. A można było zaobserwować w całej Polsce takie ogromne, pospolite ruszenie ludzi, którzy chcieli nagle, no tak zupełnie spontanicznie pomagać innym. Rozumiem, że takie osoby też do Państwa się zgłaszały. Tak, my Polacy chyba mamy to do siebie, że bardzo mocno reagujemy na takie sytuacje kryzysowe. Potrafimy się wtedy zjednoczyć, działać wspólnie. Ja mam takie doświadczenie też pomocy przy usuwaniu skutków powodzi na lubelskim Powiślu w 2010 roku i wtedy też koordynowałam tam pracę wolontariuszy, którzy przyjeżdżali tak naprawdę z całej Polski po to, żeby pomagać usuwać te skutki powodzi. I to są takie sytuacje, na które nie mamy wpływu tak naprawdę i takie sytuacje kryzysowe właśnie jednoczą nas wokół jakiejś wspólnej sprawy. Rzeczywiście tych ruchów takich pomocowych jak Widzialna Ręka chociażby czy jeszcze innych grup było bardzo dużo. Do nas też spontanicznie zgłaszali się wolontariusze, natomiast u nas jesteśmy organizacją, która profesjonalnie zajmuje się wolontariatem i przez to musieliśmy też tych wolontariuszy w jakiś sposób minimalnie przeszkolić czy zapewnić im środki ochrony osobistej w postaci maseczek, w postaci rękawiczek, w postaci środków dezynfekujących, których w tamtym czasie, w okresie pierwszej fali pandemii zwyczajnie nie było, czy był utrudniony dostęp do tych środków, więc nie było to łatwe. No ale staraliśmy się, dlatego to też wymagało wzmożonej aktywności od naszych koordynatorów w naszej organizacji, po to, żeby stanąć na wysokości zadania i po to, żeby zapewnić bezpieczne warunki wykonywania tego wolontariatu zarówno dla wolontariuszy, jak i dla osób korzystających z ich pomocy. A czy ten zapał dalej jest, czy dalej się zgłaszają chętne osoby, no czy też być może te osoby, które się zgłosiły, zostały i ta liczba wolontariuszy w związku z pandemią tak naprawdę wzrosła? Trudno powiedzieć, czy wzrosła. Ja też nie prowadzę takich statystyk w swoim centrum wolontariatu, natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście ukonstytuowała się taka stała grupa wolontariuszy, którzy robią na przykład zakupy seniorom, którzy pomagają osobom w kwarantannie, w izolacji. To są osoby, które mamy w bazie danych i do których możemy rozesłać taką informację z właściwie pewnością, że na pewno ktoś się znajdzie, kto chciałby świadczyć pomoc. W tej chwili mniej jest wolontariuszy, którzy zgłaszają się stricte do tej pomocy w walce z pandemią, ale zaczęło się pojawiać coraz więcej wolontariuszy, którzy chcą się angażować w konkretnych instytucjach, w konkretnych organizacjach na rzecz konkretnej grupy osób czy na rzecz jakichś inicjatyw. Oczywiście te możliwości są ograniczone, ponieważ my mieliśmy bardzo dobrze rozwinięty chociażby wolontariat szpitalny, czy w Lublinie funkcjonuje bardzo dobrze wolontariat hospicyjny. Niestety w tych placówkach jeszcze wejście wolontariuszy nie jest możliwe, natomiast szukamy też nowych obszarów i nowych płaszczyzn na działania chociażby plenerowe, działania edukacyjne. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego wolontariatu medycznego, przepraszam, że tu weszłam w słowo, ale cały czas trwa nabór wolontariuszy do punktów szczepień powszechnych. W związku z tym rozumiem, że u Państwa też takie nabory się odbywają. My na przykład takiego naboru bezpośrednio nie prowadzimy, tylko pośredniczymy w przekazywaniu informacji. Dlatego, że w mieście stołecznym Warszawa jest system kilku punktów szczepień i wolontariusze mają się zgłaszać tam bezpośrednio. Natomiast oczywiście przekazujemy wszystkie informacje. To jest zaproszenie dla wolontariuszy już od 16 roku życia do takiego wsparcia organizacyjnego, obsługi osób, które przychodzą się szczepić, udzielania informacji, organizacji kolejki, pomocy w wypełnianiu wszystkich dokumentów, takiej w ogóle obsługi, bym powiedziała, stanowisk i gabinetów. W związku z tym takie zadanie z jednej strony bardzo poważne, z drugiej strony znowu pewnie takie, które właściwie bez wolontariuszy nie byłoby możliwe do przeprowadzenia, dlatego że to jest zakrojone na taką liczbę osób, które chcą się zaszczepić, że nie ma tyle personelu, który mógłby to obsłużyć. Poza tym te punkty szczepień teraz nowo otwierane właśnie w tych kilku miejscach, to nie są ośrodki medyczne. Więc to jest rzeczywiście taki przykład wolontariatu na tu i teraz, na pandemię, dla wszystkich osób, które jeszcze chcą coś robić, bo wydaje mi się, że tak jak Justyna powiedziała, znaczy część osób, które się zgłosiły do działania w tej pierwszej fali pandemii, to dalej ta aktywność kontynuuje, natomiast jest bardzo dużo osób, które można powiedzieć trochę wypadło z tego wolontariackiego rynku, dlatego że instytucje, w których byli wolontariuszami, musiały w związku z obostrzeniami wolontariat wstrzymać. I to jest świetny pomysł na powrót do wolontariatu i z powrotem. Także u nas na przykład można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat tych punktów i zasad zgłaszania się. Ja proponuję, żebyśmy teraz pod lupę Klubu Trójki wzięli różne typy tego wolontariatu, poza wolontariatem kultury, o którym już tu była mowa na początku, na przykład wolontariat kompetencji. To jest temat rzeka, który powiem szczerze, jeśli mam wymienić rzeczy, które pandemia zmieniła na dobre, wzbogaciła, gdzieś tam pomogła rozruszać, to właśnie wolontariat kompetencji. Bo okazało się, że jeśli nie można się spotykać, że jeśli nie można gdzieś pójść i czegoś zrobić, to można dalej świadczyć wolontariat online, dzieląc się swoją wiedzą, umiejętnościami, właśnie kompetencjami. Na przykład? Na przykład można pomóc fundacji w stworzeniu strony internetowej. Na przykład można pomóc jakiejś organizacji w stworzeniu bazy danych. Można udzielać korepetycji online albo lekcji angielskiego, albo zrobić, myśmy na przykład mieli taką ofertę wolontariatu bardzo nam potrzebną, angielską wersję strony internetowej. Bardzo różne rzeczy, które do tej pory gdzieś funkcjonowały w świadomości, ale nie były takie popularne, to teraz bym powiedziała, nastąpiło nowe, wielkie otwarcie wolontariatu kompetencji. Można zrobić ekspertyzę prawną, można zaprojektować ulotkę. Na przykład tak pracujemy teraz z firmami w dobie pandemii. Mianowicie robiliśmy świetne naprawdę warsztaty dzielenia się wiedzą i dzielenia się pasjami, na przykład z seniorami. Warsztaty rozciągania, takiej zdrowej gimnastyki online, albo warsztaty plecenia różnych rzeczy, czy robienia takich wyrobów filcowych, ale też, i to jest, powiem szczerze, coś dla mnie bardzo wartościowego, co mam nadzieję zostanie z nami po pandemii, może w jakiejś wersji rzeczywistej, może hybrydowej, a może dalej online'owej, spotkania z młodzieżą. Takie dni kariery, które polegały na tym, że pracownicy firm opowiadali o swojej ścieżce zawodowej, robili młodzieży symulację rozmowy rekrutacyjnej, konsultowali CV, czasami również to się odbywało po angielsku, w zależności od tego, jakie były możliwości i zainteresowania ucznia. I to są takie możliwości, które ta pandemia przed nami otworzyła i które, jak mówię, ubogacają wolontariat, otwierają jakieś zupełnie nowe drzwi i naprawdę bardzo rozszerzają te wolontariackie horyzonty. Czyli można powiedzieć, że to jest taki podwójnie profesjonalny wolontariat, bo z jednej strony profesjonalnie przygotowany, a z drugiej strony to jest dzielenie się tą swoją wiedzą i umiejętnościami, które są też profesjonalne, tak jak na przykład porady prawne. No, zdecydowanie tak. To znaczy, to jest wolontariat, który rzeczywiście od trzech stron wymaga bardzo dużo pracy. Bo on wymaga dużo pracy od nas, którzy koordynujemy i łączymy strony i musimy znaleźć partnera społecznego i wolontariuszy i obydwie strony do tego przygotować. On wymaga bezwzględnie przygotowania ze strony wolontariuszy, bo jeśli mówimy o przeprowadzeniu warsztatów, no to wszyscy dobrze wiemy, że do warsztatów po prostu trzeba się przygotować. Ale jak mówimy o takich dniach kariery, to młodzież, która stała po drugiej stronie, często po raz pierwszy pisała swoje CV, układała pytania, zastanawiała się nad swoją przyszłością zawodową i też to wymagało od niej przygotowania. W związku z tym rzeczywiście mieliśmy profesjonalizm na szczeblu takim organizacyjnym, ale i profesjonalizm, no właśnie polegający na dzieleniu się swoim profesjonalizmem, na dzieleniu się swoją wiedzą i swoimi kompetencjami w sposób jak najbardziej profesjonalny. A jak często ten wolontariat kompetencji łączy się z wolontariatem pracowniczym? Czyli nie to, że jedna osoba komuś robi na przykład ekspertyzę prawną, tylko że kancelaria prawna albo jakaś firma produkująca pewne rzeczy wchodzi ze swoją ofertą pracy wolontariackiej, właśnie takiej specjalistycznej. To jest coraz częstsze zjawisko angażowania się przedsiębiorców w wolontariat, angażowania swoich pracowników. Jest to też taka metoda kreowania wizerunku firmy jako firmy przyjaznej otoczeniu, przyjaznej pracownikom, przyjaznej środowisku lokalnemu, ale to też pewien rodzaj motywowania pracowników do tego, aby swoje kompetencje, swoje umiejętności dzielili. Mówimy o wolontariacie kompetencji, ale też padła nazwa wolontariatu sportowego, na przykład czy jest wolontariat szkolny. Wolontariat w sporcie to obok wolontariatu w kulturze taka ścieżka wolontariatu, która się bardzo dynamicznie rozwija. Coraz więcej mamy otwartych imprez sportowych, jak chociażby różnego rodzaju biegi, maratony, które angażują nie tylko profesjonalistów, ale także osoby zajmujące się sportem amatorsko. I tutaj potrzeba wsparcia wolontariuszy, chociażby w takich czynnościach logistyczno-organizacyjnych, ale też wsparcia wolontariuszy w na przykład pilotowaniu gości, podobnie jak wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe też już trudno sobie wyobrazić bez zaangażowania wolontariuszy. Ja myślę, że taki boom i taki początek rozwoju wolontariatu sportowego to były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które odbyły się w Polsce i w Ukrainie. I to było takie otwarcie dla wolontariatu sportowego i rzeczywiście ten wolontariat sportowy później zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. rozwijać. I to jest ten rodzaj wolontariatu, który daje wolontariuszom bardzo dużo satysfakcji, ponieważ oprócz tego, że nabywają oni nowe kompetencje, umiejętności, uczą się pracować w zespole, uczą się pracować pod presją czasu, uczą się czasami funkcjonować w sytuacjach stresowych, uczą się jakby zarządzania, logistyki, to także mają takie dodatkowe doświadczenie, tak, uczestniczenia w wydarzeniach sportowych, w których bez tego wolontariatu często nie mogliby, nie mieliby możliwości uczestniczyć. Zapytałam tutaj się też o wolontariat szkolny, co chyba jest istotne, bo jednak ta nauka tyle czasu odbywała się zdalnie dla większości uczniów. Jak tutaj to wygląda? Wolontariat szkolny jest w ogóle kluczowy do tego, żebyśmy profesjonalizowali wolontariat i prowadzili go na dobre tory, dlatego że z uczniów potem będą dorośli ludzie i jeśli oni już od najmłodszych lat będą wdrożeni do działań wolontariackich, to potem w sposób naturalny po skończeniu szkoły będą wolontariuszami na studiach, a potem będą wolontariuszami w dorosłym życiu. I ja często na pytanie, od jakiego wieku można być wolontariuszem, mówię, że właściwie od najmłodszych lat, od kiedy tylko jest dla nas oferta, dlatego że mamy bardzo znowu coraz bardziej popularny wolontariat rodzinny. Mamy już takie proste, oczywiście dostosowane do możliwości, ale akcje wolontariackie w przedszkolach czy w szkołach podstawowych od najmłodszych klas, które polegają czasami na prostych rzeczach, na zrobieniu, nie wiem, kartek świątecznych dla domu powstańców, ale one już uczą dzieci robienia czegoś wolontariacko dla innych. I potem mamy coraz bardziej rozbudowane i coraz ciekawsze programy wolontariackie. W Warszawie my obserwujemy w liceach naprawdę takie właśnie profesjonalne projekty wolontariackie, takie, w których młodzież najpierw robi diagnozę, potem wymyśla program, potem go samodzielnie przeprowadza, jest koordynator wolontariatu, jest ten nauczyciel opiekujący się, on czuwa i pomaga, ale jakby oddaje sprawczość w ręce młodzieży. I to jest bardzo ważne, żeby nauczyć właśnie tego, że wolontariat jest, bym powiedziała, naturalną częścią naszego życia, naszej działalności i to się dzieje w szkołach. Oczywiście jeszcze jest dużo do zrobienia, jeszcze bym powiedziała, są takie elementy, które trochę może mylą wolontariat z, my to czasami nazywamy zbieractwem, które też jest oczywiście potrzebne i szlachetne, ale to, że dzieci przyniosą, nie wiem, jakieś złotówki, które dadzą rodzice do szkoły w ramach zbiórki, bardzo to potrzebna rzecz, natomiast nie jest wolontariatem, prawda? Więc tu jakby jeszcze jest jakaś droga do zrobienia, ale coraz więcej tych szkolnych kół wolontariatu naprawdę działa na najwyższym poziomie i oczywiście, że był pewien kryzys w dobie pandemii, no bo szkoły nie pracowały, uczniowie i nauczyciele byli no jednak przeciążeni nauką zdalną, pewnie zmęczeni, pewnie trudno było poza obowiązkowymi przedmiotami organizować wolontariat na takim poziomie jak do tej pory. Natomiast on na pewno nie został zatrzymany, tylko trochę też został dostosowany do możliwości. I bardzo takim fajnym, ciekawym przykładem wolontariatu, no właśnie takiego pandemicznego, wolontariatu kompetencji, są lekcje, korepetycje, pomoc starszych uczniów robione online na rzecz młodszych uczniów, albo angażowanie się młodzieży szkolnej, już bardziej tej licealnej, na rzecz chociażby prowadzenia mediów społecznościowych dla organizacji pozarządowych. Znowu bym powiedziała taki bardzo istotny kamyczek dla obu stron, właśnie popularyzowany teraz w tych czasach online'owych. A powiedzmy, że to też jest e-wolontariat często, czyli taki rodzaj wolontariatu wykonywany wyłącznie za pośrednictwem internetu, no, który chyba właściwie nie ma granic. Nie ma granic i też dlatego jest coraz bardziej popularny. On się już przed pandemią zaczął, ale rzeczywiście pandemia tutaj pomogła ten nurt spopularyzować, bo to jest tak, że możemy być wolontariuszem dla organizacji, która działa w Afryce, siedząc u siebie w domu w Warszawie za biurkiem. I to jest taki świat, który nie ma granic i w którym naprawdę możemy znaleźć wolontariat w każdym zakątku kuli ziemskiej i robić coś, co chcemy, co nam się wydaje słuszne i co nam się podoba, na rzecz takiej organizacji, której na przykład w Polsce byśmy nie mogli jeszcze znaleźć. Czy centra wolontariatu też w jakiś sposób pośredniczą w tym wolontariacie, czy nie wiem, no, szukają wolontariuszy do takich prac, które właśnie można wykonywać za pośrednictwem internetu? Ja z perspektywy Centrum Wolontariatu w Lublinie mogę śmiało odpowiedzieć, że tak i robimy to z dużym powodzeniem. W tej chwili mamy, na przykład potrzebowaliśmy wolontariuszy, którzy byliby nauczycielami języka polskiego jako obcego dla grupy cudzoziemców, która przebywa w naszym mieście i w ogóle w naszym województwie. I co ciekawe, znaleźliśmy tego wolontariusza we Włoszech. Polka, która mieszka we Włoszech, akurat ona ma kompetencje do tego, żeby uczyć języka polskiego, ma wykształcenie kierunkowe. Akurat ona się zgłosiła. Nie było innych zgłoszeń, innych ofert, ale to też osoba z dużym doświadczeniem nauki języka polskiego jako obcego. Dlatego bardzo cieszymy się, że podjęliśmy to, że mogliśmy pośredniczyć w tej współpracy i to jest to, o czym mówiła Agnieszka, że tak naprawdę poprzez rozwój tego e-wolontariatu, ten wolontariat nie ma żadnych granic. Jeżeli mówimy o takich granicach państwowych, tak, czy utrudnionym podróżowaniu, chociażby ze względów pandemicznych. Tak, ten e-wolontariat daje nam możliwość bycia wolontariuszem w każdym miejscu na świecie, co jest niesamowicie ubogacające zarówno dla organizacji, która korzysta z pracy, z pomocy tych wolontariuszy, ale także dla samych wolontariuszy, którzy zdobywają takie doświadczenie pracy w innym miejscu. Pracy zdalnej to fakt, więc jest to zupełnie co innego niż na przykład przebywanie w danym środowisku, ale jest to jakaś miasta, jest to też możliwość nawiązywania kontaktów z organizacjami na całym świecie, po to, żeby później w przyszłości te kontakty można było rozwijać i żeby to procentowało. Czy można wycenić pracę wolontariuszy, zwłaszcza profesjonalistów? A jeżeli tak, to w jaki sposób? To jest bardzo często stosowana praktyka konieczna wtedy, kiedy mamy wolontariuszy takich stricte projektowych, to wręcz musimy wycenić ich pracę. Generalnie rzecz biorąc, no to wartość pracy trenera, który prowadzi warsztaty wolontariacko dla organizacji, można powiedzieć, to jest taka sama, przełożona, nie wiem, na roboczą godzinę, jak wartość pracy trenera, który to robi za pieniądze. To znaczy, to jest po prostu wartość rynkowa jak najbardziej. Taką zasadę się przyjmuje, że się do wyceny pracy wolontariuszy przyjmuje taką średnią wartość rynkową związaną z danym zakresem obowiązków, zarówno w profesjonalnym wolontariacie, jak i w takim, bym powiedziała, wolontariacie zupełnie podstawowym. Wyceniamy pracę naszą, naszych wolontariuszy i pokazujemy, ile w ten sposób dajemy do danego projektu. Czyli rozumiem, że są to ogromne sumy, biorąc pod uwagę, jak wielu wolontariuszy z Państwem współpracuje. A ile kosztuje wolontariusz? Myślę tutaj o ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która no jednak określa pewne rzeczy, które są konieczne. Jeżeli się chcemy zająć wolontariatem, to musimy je wykonać. Ja myślę, że koszt takiego wolontariusza zależy od rodzaju pracy i też miejsca, w którym ten wolontariusz się angażuje. Na pewno, jeżeli ten wolontariusz jest wolontariuszem akcyjnym, który angażuje się krócej niż 30 dni, musimy zarezerwować środki finansowe na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków takiego wolontariusza i nakłada to na nas ustawa. Musimy także zapewnić wolontariuszowi środki do bezpiecznego i higienicznego wykonywania swoich obowiązków. Czyli jeśli to będzie wolontariusz pomagający w punktach szczepień, czy tak teraz pomagający w ogóle w walce z pandemią, no to wiadomo, że musimy zapewnić mu wszelkie środki ochrony, które są no tak naprawdę dość kosztowne. Tak? Jeśli to będzie wolontariusz, który dojeżdża do miejsca wykonywania przez siebie wolontariatu, to też jesteśmy właściwie zobowiązani zwracać koszty dojazdu i koszty materiałów takiego wolontariusza, tym, że wolontariusz może zwolnić nas z tego obowiązku. No ale tak jak mówię, te koszty na pewno są. To także koszty koordynacji wolontariatu, koszty wynagrodzenia koordynatora wolontariatu, ale też wszelkie materiały zużywane do koordynacji wolontariatu, do samej pracy wolontariuszy. Czy chociażby tak prozaiczne kwestie jak kawa, herbata, herbata, jakieś ciastko dla wolontariuszy, zorganizowanie miejsca, przestrzeni w organizacji, po to, żeby oni czuli się komfortowo, po to, żeby czuli się docenieni, żeby po prostu mieli swoje miejsce w tej organizacji, bo to wszystko motywuje wolontariuszy do tego, żeby oni w tej organizacji zostali. A skoro już bierzemy pod lupę Klubu Trójki profesjonalny wolontariat, chciałabym się zapytać, jak ten wolontariat wygląda na świecie i jak to, co się dzieje w tej dziedzinie w Polsce, prezentuje się na tle innych krajów? Ja myślę, że całkiem nieźle. My prowadzimy takie projekty międzynarodowe, w których spotykamy się z podobnymi jak my organizacjami, na przykład z Węgier, ze Słowacji, z Chorwacji, z Rumunii. I muszę powiedzieć, że mam podobne doświadczenia, tak jak sobie rozmawiamy, tam ta metodologia i profesjonalizm wolontariatu jest też bardzo rozbudowany i bardzo dużo ciekawych inicjatyw się dzieje. Natomiast tak jak się przyglądamy jakby tej drugiej stronie, bym powiedziała, Wisły, mieliśmy chociażby taki program, w którym takim mentorem dla kilku krajów z naszej części Europy była Holandia, to bym powiedziała, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, natomiast może jeszcze ciągle ten wolontariat nie jest aż tak powszechny jak tam i aż tak dofinansowany. I ja bym tutaj jakiś różnic upatrywała. Natomiast jakby w sensie naszego zaangażowania społecznego, chęci czy przygotowania organizacji, uważam, że rzeczywiście stoimy na bardzo dobrym poziomie, natomiast no, nie osiągamy aż takich, bym powiedziała, wyników procentowych, tak, jak kraje zachodnie. Organizacje nie mają takich rozbudowanych budżetów na sam wolontariat, rzeczywiście. A tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Gośćmi Klubu Trójki były dziś Agnieszka Lisowska-Lewkowicz z Centrum Wolontariatu w Warszawie i Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Pięknie dziękuję paniom za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrej nocy ekipa dzisiejszego Klubu Trójki, Jakub Sadowski, wydawca, i Elżbieta Korczyńska. Pod niebem pełnym cud. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Każdy choć jedno miejsce być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich puchach. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko,